राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 11 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बताई है। संतों ने कहा है कि तुम चाहना कुछ नहीं देखो, न जीने की, न मरने की, न आने की, न जाने की, न लेने की, न देने की, कोई चाहना कुछ भी नहीं, तो परमपद की प्राप्ति हो जाएगी। एक कोई चाहना नहीं हमारी, न जीने की चाहना, न मरने की चाहना, हमारी कुछ चाहना ही नहीं। तो अच्छा पद है वो, परमात्मा स्वरूप है। पर कुछ भी करना बाकी नहीं रहेगा, केवल अच्छा पद है। चाहना रहित हो जाए तो वेद पूर्ण हो जाओगे, अमर बदल जाएगा, योग की सिद्धि हो जाएगी, ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, प्रेम की सिद्धि हो जाएगी, भक्ति मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। केवल चाहना सुनने से, न चाहना मरने की है, न जीने की है, न कोई चाहना ही नहीं। अच्छा पद है, परमात्मा साक्षात स्वरूप है। अच्छा जीव का भी स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश को चाहना नहीं, अविनाशी को चाहना नहीं, चेतन को कुछ सहारा नहीं, अमन में कुछ सहारा नहीं, सब सुख चाहना है नहीं। वास्तव में चाहना जो केवल की है वही चाह है। चाह चोरी रामदास सब नीच से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहना दे बीच। सासुरी रामदास नीचे नीचे, तुम तो केवल ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। कोई किसी तरह की चाहना नहीं, यह आपका स्वरूप है। अब ऐसे स्वरूप वो भी आप अपना लो, बस इतना हो गया। चाह आप चाहना है नहीं, है शेष से मैं शेषों पर चाह करके भ्रष्ट है। केवल चाहना से भ्रष्ट है, चाहना कुछ भी ना हो, क्या मतलब चाहना से। सो गए दो गए संयोग भी हो गए, कोई चाहना नहीं। परम पद की प्राप्ति, अमर जीवन की प्राप्ति एक ही बात में, चाहना कुछ न रहे, कुछ चाहना नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति है। एक ही कमी है हमारे में कि चाहना करते थे, अच्छा पद अभय पद अमर पद पद हमारा है वो स्वाभाविक। केवल चाह करके उसकी प्राप्ति अप्राप्ति हो रही है। कुछ नहीं चाहे तो उसकी प्राप्ति शुद्ध स्वाभाविक है, और प्राप्ति के लिए कोई उद्योग करना नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न है केवल चाह मिटाना, सब चीज है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठों पर चाह कर ही दृश्य है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति चाह। चाह गई चिंता मिटी, केवल थी बस मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति चाह। बादशाहों का बादशाह है, केवल चाहना के कारण से गुलाम हो गया, केवल चाहना है। और चाहना छोड़ दे कृतकृत हो जाए, मुक्त हो जाए, चापद प्राप्त हो जाए। किसी तरह भी कोई चाहना भीतर नहीं, जो भगवान की मर्जी हो सो हो जाए, अपनी कोई चाहना है ही नहीं। भगवान की मर्जी में बड़ी मर्जी है, हमारी हमारी कोई चाह। केवल अचा हो जाए, अच्छा पद के प्राप्त, अच्छा पद इतना कल्याण सस्ता है, इतना सस्ता। ऐसी श्रेष्ठ चीज कोई है ही नहीं, एक परमात्मा ही ऐसे है जो कुछ चाहता ना करो हो जाएगी, फिर तो स्वाभाविक। किसी भी तरह किंचित मात्र भी चाहना नहीं, कोई ज्ञान की चाहना, न भक्ति की चाहना, न योग की चाहना, कोई चाहना नहीं है। चाहना किंचित मात्र भी नहीं, असहा मात्र कल्याण है, उद्धार है। कुछ नहीं करना, समझाने को मनाने को निर्देशन, कोई ध्यान कोई समाधि कुछ नहीं करना, केवल चाहना का त्याग कर दे। न मरने की चाहना, जीने की चाहना, नहीं बताते करते न अर्थ न करते नहीं कसना, करने से कोई मतलब नहीं, न करने से भी कोई मतलब नहीं। किसी प्राणी के साथ में कोई तरह की चाहना है ही नहीं, कष्ट दर्द विपर से कोई नहीं, तो से करते न अर्थ न अकृते देगा न सारे स्वरूप होते सु कष्ट दर्द विपर से क्यों बोला चाह पद रही। कितने सुगम बात, कितनी सरल बात है। सा गई चिंता मिटी, सा नर चिंता पैदा होती है। हमारी चाहना है ही नहीं, केंद्र बात है। केवल चाहना के कारण से यदि फंस गया दुख वाला, ऐसा ना हो मिलती कुछ नहीं, मिलते कुछ नहीं। चाहना पूरी हुई नहीं राम जी के बाप की, चाहना पूरी होती। चार बेटा, चार बेटा, अंदर एक बेटा भी साथ में नहीं। इतनी अचा है, अचा में इतनी शक्ति है, अलग शक्ति, विलक्षण शक्ति, वो सबको प्राप्त है। सबको, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिए एक बात है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साधु हो, गृहस्थी हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी वेश में हो, किसी देश में हो, एक ही बात है, एक ही, केवल एक बात। केवल एक ही बात, केवल कुछ चार चाहना से मिलते थोड़े नहीं, चाहना पूरी होती नहीं। जो पूरी नहीं हो उसको छोड़ दो, ये चीज तुम्हारे को नहीं मिलेगी, कि हमारे चाहता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। हमारे तो एक भगवान है। संतों का ये कहना है कुछ चाहना नहीं, कितने सुगम, कितने सच्चे, कितने सिद्धांत की, कितनी सरल बात। कैसा ऊंचा पद है ये, कसना चाहिए सुसाधना बचाओ बात। कुछ चाहना नहीं, कंचन मात्र है। चाहना कोई है ही नहीं, है ही नहीं। सब आप मिट जाए, सब एक चाहना, एक अच्छा भगवान भी कहते हैं बोलो क्या चाहते हो, हम कुछ नहीं चाहते, ना जीना चाहते, ना मरना चाहते, ना रहना चाहते, ना जाना चाहते, ना आना चाहते, ना भोग चाहते, ना मोक्ष चाहते, ना बंधन चाहते, ना मुक्ति चाहते। चाहना हमारी है ही नहीं, केवल अच्छा पद। कुछ करना नहीं है, चाहना ही नहीं। चाहना कारण से ही गुलामी है। कोई आवे तो मौज है, जावे तो मौज है, कोई मरे तो मौज है, नहीं मरे तो मौज है, रहे तो आनंद है, नहीं रहे तो आनंद है। पूरी तरह से कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी सूक्ष्म बात है। कितनी स्वतंत्र बात है। कोई हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, कुछ भी सर, सबसे श्रेष्ठ पद अच्छा पद है। भरा सत्संग का दरिया मिला लो जिसका जीसा है, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, मिला लो जिसका जीसा है। मिला मिले जीसा है, चाहे हमें चाहे कुछ नहीं, सबसे श्रेष्ठ पद है। सबको प्राप्त हो जाएगा, हिंदुओं को प्राप्त हो जाएगा, मुसलमानों को प्राप्त हो जाएगा, वैसे ईसाइयों को प्राप्त हो जाएगा, ऐसे यहूदियों को प्राप्त हो जाएगा, ऐसे पारसियों को प्राप्त हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कृत्रि वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी किसी वर्ण का क्रिया शुंका कोई नीचा और ऊंचा और कुछ नहीं, केवल चाहना नहीं, बस खत्म हो गया काम। कैसी मौजूद बात है, मस्ती की बात है। कोई तरह की किसी तरह की किंचित मात्र भी चाहना नहीं, इतने सरल इतने सिद्धि। संतों ने बड़ी कृपा करी है, जो ऐसी बात बताई है तो छोटी ही बात में संपूर्ण काम, बड़े लोगों की कृपा है संतों की। संतों ने मूल पकड़िया, मूल अल्दी चीज है, चाह करने से पृष्ठ खुद भी चाहना नहीं, नहीं भी तो ऐसे करते हैं नर्थ न करते नहीं, करने से क्यों मतलब नहीं, न करने से क्यों नहीं, किसी व्यक्ति के साथ में कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, ऐसे सर्वभूत कर देते विवास है, स्वतः सिद्ध है, ये चाहना करनी पड़ती, चाहना करनी पड़ती है, ऐसा कर ही नहीं, ऐसा ना पूरी होती नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, कुछ करना नहीं है।